پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی صاف پہچانے جاتے ہیں کہ ریاکاری کے لیے رو رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ان کی اصلاح کروں یا ساحل کی اصلاح کروں؟ مطلب یہ کون سا آلہ ہے جس سے، یا کون سا خرد بھی نبی یاد ہو گیا تو پتا چل جائے کہ یہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہے؟ صاف پہچانا جا رہا ہے ریاکاری کا تعلق تو دل سے، ریاکاری کا تعلق جو ہے دل سے. بظاہر اس کی حرکتیں اگر کیسا لگتا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم ریاکار نہیں کہہ سکتے. بدگمانی کے لیے واضح قرینہ ہونا چاہیے، جس کی مثال صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں یہ دی ہے کہ جیسے کہ وہ شراب خانے میں آمد و رفت رکھتا ہے، شراب کے گھٹے میں آتا ہے جاتا ہے، تو اب یہ ایسی تہمت کی جگہ ہے اور یہ ایسا قرینہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کسی نے بدگمانی کی کہ یہ شراب پیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے. اس واضح قرینہ کا آتا جاتا ہے. اب جو رو رہا ہے اس میں آخر ایسا کیا قرینہ نظر آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ دیکھیں، ریا یہ باطنی امراض میں سے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر ہے. وہ دکھاوا اگر کر رہا ہے تو گناہگار ہے، چاہے وہ دکھاوا کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس واضح قرینہ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم اس کو ریاکار کریں گے تو ہم تو گناہگار ہو ہی جائیں گے. وہ بھی گناہگار ہے، ہم بھی گناہگار ہیں. وہ گناہگار اللہ کے نزدیک ہے اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے، مگر ہم بدگمانی کے گناہ میں کاہے کو پڑے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں نا کہ حسن ظن بھی ایک اچھی عبادت ہے. ہم کاہے کو اپنی عبادت ضائع کریں، عبادت کا ثواب ضائع کریں. سیدنا مقحول رحمت اللہ تعالی علیہ، غالباً یہ نام ہے ان کا، یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو روتا دیکھو، انہیں خوف خدا یا عشق مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو تم بھی رونے لگ پڑو. ان کے بارے میں، رونے والے کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ایک بار ایک روتے شخص کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ یہ ریاکار ہے، تو کو ریاکار سمجھنے کی نحوست کی وجہ سے میں ایک سال تک رونے سے محروم ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں میرا دل سخت ہے مجھے رونا نہیں آتا، وہ اپنے اوپر غور کرے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ہم کہ وہ اس وجہ سے اس میں مبتلا ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دیگر رونے والوں کو وہ ریاکار سمجھتا ہو اور خود ہی اس میں مبتلا کہ خود کو رونا نہیں آتا، اس لیے سب کو سمجھتا ہے کہ سب غلط ہی رو رہے ہیں. وہ اپنا اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے، کسی کی کچھ کیفیت ہوتی ہے، کسی کی کچھ کیفیت ہوتی ہے. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی، کوئی رو کر مناتا ہے، کوئی ہنس کر مناتا ہے محبوب کو، اپنا اپنا انداز ہے. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جڑی رہی. بہرحال اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں. کبھی بندے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ. ابھی کھل کھلا کر ہنس رہا تھا، ابھی پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ لڑائی کر رہا ہے. مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں. تو جب اچھی کیفیت ہے تو اس کو اچھا کہا جائے گا، جب وہ لڑائی کر رہا ہے اور بے جا لڑائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کیفیت کو برا کہا جائے گا. جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا فعل اس کا اچھا ہے، جب چوری کر رہا ہے وہ چوری کرنے کا فعل اس کا مذموم ہے. اب دونوں کو ہم ملا کر اس چور کو یوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ چور کا بھی دل تو ہے نا، کبھی تو اس کا دل بھی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوگا. دیکھو، بے شمار ایسے بے نمازی ملیں گے جو روزہ رکھتے ہیں. اب ان کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ روزہ تھوڑی رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتے، گناہگار ضرور ہے، لیکن ان کا روزہ تو اپنی جگہ روزہ ہے کہ ایک فرض تو ادا کر ہی رہے، ورنہ دو فرض کے تاریخ ہوتے. اب یہ ایک فرض کے تاریخ ہوئے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کا روزے کا فرض ادا کر لیتے ہیں. اسی طرح جو حج کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی برا بھلا ہم نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے، حج اس پر فرض ہو گیا تو وہ حج کا فرض ادا کر رہا ہے، اچھی بات ہے، ایک فرض تو وہ ادا کر ہی رہا ہے. تو اس لیے بس یہ ذہن بن جائے کاش کہ ایک انگلی اگر کسی طرح اٹھائی تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں اپنے کو دیکھ تو کتنا اچھا ہے. تو ہم جب اپنے کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، اپنے عیوب کی چھان بین اور روک تھام میں خود کو مصروف کریں گے تو دوسروں کے بھی انشاءاللہ نظر ہی نہیں آئے گی، اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی. تو یہ خبیث ذہن کی پیداوار ہے کہ جو دوسروں کو مطلب ریاکار سمجھے یا دوسروں کے عیوب کو ٹٹولے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف مقامات پر فتح رضویہ میں نے پڑھا ہے کہ بزرگوں سے ایک جزیہ آپ نے نقل کیا ہے، اس کا کچھ مفہوم یہی ہے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. تو جس کا ذہن میں خباثت بھری ہے، گندگی بھری ہے، تو دوسرے کے عمل کو بھی گندا سمجھے گا. اگر خود اچھا ہے تو دوسروں کے لیے اچھی تعویل لے گا. حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عالمگیری مرتب کرنے میں نمایاں حصہ لیا ہے، عالمگیری علماء نے مل کر، یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، علماء نے مل کر اس کو مدون کیا ہے، ترتیب دیا ہے، تو اس میں ملا جیون مین تھے اس کے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بہت سیدھے سادھے بزرگ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن بہت شریف اور سیدھے بزرگ تھے. ان کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت، یہ سنے دن واقعات ہیں، کہ آپ سے عرض کی کہ آپ کی زوجہ محترمہ بیوا ہو گئی، تو آپ مسترب ہو گئے، پریشان ہو گئے. ظاہر ہے بیوی بیوا ہو جائے تو شوہر پریشان تو ہوگا نا، یہ بھی حیرت میں تقریباً، یہ ایک چٹکلا ٹائپ کا واقعہ ہے. تو آپ پریشان ہو گئے، تو کسی نے عرض کی حضور اللہ کو سلامت رکھے، آپ کے جیتے جی وہ بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بیوہ اسی کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر جائے، جب شوہر زندہ ہے تو بیوہ ہوئی نہیں. تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بھولپن سے ارشاد فرمایا، سادگی سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ شوہر کے جیتے جی بیوی بیوہ نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ میرے سامنے یہ ہے کہ جو مجھے یہ خبر دے رہا ہے یہ مسلمان ہے. اب ایک جھٹکے میں کیسے کہہ دوں گی جھوٹ بول رہا ہے؟ اتنی سادگی اور اتنی مطلب عاجزی. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی پڑھا تھا یا سنا تھا کہ وہ کسی نے آ کر شکایت کی کہ بادشاہ عالمگیر کے دور کا یہ فتح ہے نا، تو اسی لیے فتح عالمگیری، عالمگیری ان علماء کو جمع کر کے ترکیب بنائی تھی کہ بادشاہ، کیونکہ ان کے بادشاہ کے پاس اچھی اپروچ تھی، تو ان سے شکایت کی کہ بادشاہ وہ فلاں جو پل ہے نا وہ بولتا اٹھا لیا جائے. ظاہر ہے کہ پل اٹھا لے گا تو دریا میں لوگ جا نہیں سکیں گے، تو آپ سفارش کر دیجئے کہ بادشاہ کو کہ وہ پل نہ اٹھائے. تو آپ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور سفارش کر دی کہ حضرت وہ آپ پل نہیں اٹھائیں. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ سوچو سی میں اتنا بڑا پل کیسے اٹھاؤں؟ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ آپ ایسی حرکت تو کریں گے نہیں، لیکن اب ایک مسلمان نے مجھے خبر دی تو ایک دم کیسے کہہ دوں کہ وہ خامہ خواہ آپ پر الزام لگا رہا ہے؟ تو میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا تھا کہ ایک وضاحت ہوگی اس بات کی. ایسے بولے بھالے تھے سیدھے سادھے. اللہ ہم کو بھی سیدھا سادہ کر دے کہ جنت میں زیادہ تر سادہ لوگ اور سیدھے سادھے لوگوں میں. آج کل تو سیانپن کا دور ہے، بس جو جتنا سیانہ ہے چالاک ہے اور جتنا چیٹنگ کرنا جانتا ہے، لوگوں کو باتوں میں گھمانا جانتا ہے، بس اس کی واہ واہ. اللہ سیدھا کر دے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی کی ہم بلا اجازت شرعی برائی میں مبتلا نہ ہو. برائیاں بھی بہت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی، بہت زیادہ جیبتیں چگلیاں دنیا بھر کی پنچایت لے کر بیٹھتے ہیں. اگر پنچایت نہیں ہے تو بس اپنے اعمال نامے کی پنچایت نہیں ہے. پنچایت اپنے اعمال نامے کی ہو گئی، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے ہوا، ہائے کیا ہوگا، ہوئے کیا ہوگا، اس کی اصلاح کرو، اپنے اس عمل کی اصلاح کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو. اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کے لیے، سارے یعنی ساری قوم کا درد ہمارے جگر میں، اپنی پرواہ نہیں ہے. اور گناہوں بھرے انداز میں ہم بس تنقیدوں کا سلسلہ رکھتے ہیں. اس کے لیے بہرحال علم بھی چاہیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے. ظاہر جب علم ہی نہیں ہو تو بچیں کیسے؟ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنے اور اس علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے حصول علم کا. ٹھیک ہے کما کو ہر بات کما کو اس میں نہیں بھی سیکھنے کو ملے گا، تو اس میں جذبہ ملے گا مطالعے کا، کہ سیٹیں سننے کا، مزید قافلوں میں سفر کرنے کا، اجتماعات میں اول تاخیر بیان سننے کا، تو انشاءاللہ یہ سیکھتے رہیں گے. دیکھو یہاں الحمدللہ اعتکاب میں نہ جانے کتنے فرض علوم ہم کو سیکھنے کو ملے ہوں گے الحمدللہ. جیسے بدگمانی پر بیان ہوا تو بدگمانی کی بھی فرض علوم میں سے، باطنی امراض میں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ اس سے بچے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے تو بچیں گے کیسے؟ اور صرف گناہ بھی نہیں بلکہ اس کا علاج بھی بتایا گیا، علاج سیکھنا بھی فرض ہے، بدگمانی سے بچا کیسے جائے. تو الحمدللہ وہ اگر آپ نے اگر بالفرض بھول گئے، بھول تو جاتے ہیں، اپنا حفظہ کمزور ہے، تو اس کے لیے کہ سیٹ بھی آ گیا بیان کا مکتبۃ المدینہ پر، اور مزید اس کی کتاب بھی لے لیجیے المدینۃ العلمیہ سے بدگمانی. اس کتاب میں فرض علم ہے اور قدرے آسان ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے کئی سارے بھائیوں سے پوچھا بھی تو اکثر مجھے یہی سائیں بھائی نے بتایا کہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، کتاب آسان ہے، کافی حد تک آسان ہے الحمدللہ. تو آپ اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو ذہن نصیب اعتکاب میں ہی موقع ملے تو پڑھ لیجئے، موقع تو مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو بدگمانی کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تلاوت کرنی ہے، تو آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ بولے گا کہ تلاوت کے بجائے اس بدگمانی کے بارے میں علم حاصل کرو، کہ تلاوت ایک افضل عمل ہے اور یہ سیکھنا فرض ہے. یعنی جس کو معلومات نہیں ہے اس کے لیے یہ فرض ہے سیکھنا، تو آپ وہ سارے وظائف اور آپ چھوڑ کر اس کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح جس جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو سارے نفلی اوراد وغیرہ چھوڑ کر ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. جھوٹ کے بارے میں سیکھنا ہوگا، غیبت کے بارے میں سیکھنا ہوگا، چغلی کے بارے میں سیکھنا ہوگا، وعدہ خلافی کے بارے میں، پتہ ہی نہیں کسی کو وعدہ خلافی کی تعریف. تو یہ ساری باتیں ذرا درس نظامی میں بھی نہیں سیکھی جاتی، یہ تو اس کے لیے ذاتی مطالعہ بہت ضروری ہے درس نظامی کے ساتھ ساتھ. درس نظامی نہ شرط ہے نہ کافی ہے، علم کا اس پر انحصار نہیں ہے. اب وعدہ خلافی کی تعریف اعلی حضرت نے حدیثوں کی روشنی میں یہ لکھی ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ بات دل میں ہو کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے. بات کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ بات پوری کروں گا، اصل میں یہ ہے وعدہ. اب اگر وعدہ کرتے وقت تو یہ ذہن میں کہ میں یہ بات پوری کروں گا اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا، تو اب اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے وہ بات نہیں پوری کی، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے، یہ گناہگار نہیں ہے. وعدہ خلافی کی جو وعید ہیں یہ اس کے لیے نہیں. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اچھا 12 ماہ تک وہ روزانہ ایک کیسٹ سنا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، میں آپ کو سوٹ پیس تحفے میں دوں گا. یہ کہتے وقت میرے دل میں بھی تھا کہ میں نے اس کو دینا ہے اور بعد میں میرا ارادہ بدل گیا کہ اس کو میں نہیں دوں گا، تو یہ بھی وعدہ خلاف ہی نہیں ہے. مگر میں نے ارادہ بدلا نہیں ہے، آپ ڈرے نہیں، مطمئن رہے، بھجوا بھی دیے، پہنچ گئے. تو ایک مثال دی میں، اب یہ کہ وعدہ خلافی بھی لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سنت عمر اجتماع کی دعوت دی کہ آپ جمعرات کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے ضرور آئیے گا، اور آپ کے دل میں ہے کہ میں نے جانا تو نہیں ہے، میری تو فلاں مصروفیت ہے میں نہیں جاؤں گا، تو اب اس کو ہاں کہہ دو ورنہ یہ پھر مجھے فضائل بتائے گا اور مزید شرمندہ کرے گا. تو آپ نے کہہ دیا کہ میں ضرور آؤں گا، تو دل میں ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے، میرا فلاں کام ہے، یا ویسے ہی بوریت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا، سستی ہے، جو بھی ہے. تو اگر دل میں یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور آپ نے کہہ دیا آؤں گا، تو یہ ہے وعدہ، اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اس میں گناہ گار. وعدے کے ساتھ اگر لفظ انشاءاللہ کہہ دیا تب بھی وعدہ خلافی نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سوٹ پیس دوں گا، تو اب دوں نہ دوں، اگر نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن انشاءاللہ کہہ کر بھی وہ کام نبھانا چاہیے، یہ مشورہ پر نرس کر رہا ہوں، ورنہ پھر یہ کہ بد نظمی ہو جائے گی. اور لوگ تو اس کو وعدہ ہی بولتے ہیں. مجھے تو اس کا اتنا تجربہ ہے کہ خالی لاکھ بار انشاءاللہ کہا ہو یا یہ بھی کہا ہو کہ میں دیکھوں گا آپ کے گھر آؤں گا یا آپ کے شہر میں آؤں گا, تو میرے پاس ایسا بےچارے تنگ کرتے تھے آ کر جن دنوں میں دورے بہت کرتا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا, کب وعدہ کیا تھا, پھر گھوم پھر کے نکلو تو یا تو یہ کہا تھا کہ وہ دیکھوں گا. اب دیکھوں گا یہ کس نے کہہ دیا وعدہ, یا میں نے کہا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا, جب بھی کہاں وعدہ, بلکہ انشاءاللہ لفظ نہ کر کہا کوشش کروں گا. جب بھی یہ وعدہ خلافی نکل آئیے اگر نہ گیا تو, مگر یہ کہ کوشش کروں گا کہنے میں غور کر لے کہ کوشش کرنے کا ذہن ہے یا نہیں. اب کوشش کرنے کا ذہن نہیں اور صرف ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ کوشش کروں گا, تو غالباً اس پر کچھ سمجھ میں آتی ہے گھر میں کہ کوشش کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے. بھائی کوشش, آپ آج افطار کرنے کی کوشش کریں گے, ارادہ ہے نا آپ کا, پانی کی بوتل رکھیے سنبھال کے رکھیے, تو اب یہ کہ کوشش کے لیے کچھ نہ کوشش بھی دو نا, افطار کروں گا تو پانی رکھ لیا کھجور جیب میں سرکالی کسی نے دی تو, یہ کوشش کے لیے کچھ بھی نہ کرو خالی کہ میں کوشش کروں گا, تو یہ بھی سمجھ میں آتا نہیں. اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کوشش کروں گا, تو اب یہ کہ وعدہ خلافی کی بھی معلومات نہیں ہے تو جھوٹ کی تعریف میں پوچھتا نہیں آپ کو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب.